أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. سورة حمیم شورا کی مومنان صفاتونه بیان شیو. اوی کیو صفات دام وو چوالذین استجابوا لربهم، مومنان هغه خلق توای چوی د خپل رب خبره منلی، هغه خبره چې هغه د انبیاو په ذریعه باندې را رسول و، حق خبره مومنانو منلی ده، ځکه ورته نوم کېښودی شو مومنان. هغه خبره اصل کې د الله د وحدانیت ته، چې هر پیغمبر خپل وخت کې خپل قوم ته همدغه دعوت اعلان کړو، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. قومونو نو منلی، هغوی خو رد کړه، هغوی پکې نورې څه وجې راویستې او تاویلات یې شروع کړو د انکار دپاره. ډېرې بانې کتلې وي چې دا پیغمبر بشر دی، څنګه د خبره نه من یا دې دا قرآن د ځان نه جوړوي بیان کې نه منو، یا مونږ ته د معجزه وښي. دا ټولې بانې وي او حقیقت کې انکار او د هغې دعوت ته الله نه. نو آیت کې ذکر وی استجیبوا لربکم، دا یو خبره ده وی منه د دنیا او د آخرت مصیبتونو او بچه الله ټول برکات په دې مسله کې اخی دي، ټول کمالات په دې کې را جمع کړی دي. استجیبوا لربکم، ته خپل رب خبره ومنه، هغه د هغه د توحید مسله ده. دمخ کې ذکر کړل چې دی بچی وی هل الی مرد من سبیل، بیا ګوره دنیا ته واپس راتلو خبرې کوي. دنیا تسل راضی دی مسلی پس راضی، داو بل زینو داو دی دنیا کیوا ناغی پا قیامت کی چگی ہوئی چی حل الام رد من سبیل، لارشتا دی چی لارشو دنیا تا اول تکی دا اللہ خبر او منو، دخپل رب خبر او منو، قبلتیاو کو الله ای بیا وګوره چې غوې ارمان بکای اوس یو معنا کنه اوس وخت دې اس تکلیف د تنشتہ الله د ډیره خپل مقدر کړی دا اډیر په فراغت سره اډیر په خاموشه سره منلی شي. او بیانیږي عمر دې کې بیان شوی دا سګران نه نه دا سمشکل نه دا ستاسو بګی شک نه پیدا کیږي دا سی واضح بیانی صرف ستا منلو تا پاتی دا اللہ عمر کئی پلو بندیانو توم دا دغی اوی خبری دا منلو خا استجیبو لربکم اے خلقو قبولتیاو کے دا خپل رب دا پارا دا دعوت قبول کے دا پیغام امنے دغه وحدانیت قبول کئ من قبل ان یاتیا یوم مخک مخک وره بیان کیږي من قبل ان یاتیا یوم مخک مخک درات لو دا غیر وزن چیلانو شنو بیا وسم کی چیلانو شي چه با دو بجی به جنازهی نو بس عرص پاتی شو محروم شوی پا دیر لوی خساره کرا لی دا دیخو دا وقتو چه تروغ موٹی اللہ دل صحت در کلی اللہ دل فراغت در کلی او خعقل او خوشی در کلی او سمعا بسوری در کلی خپویږي پيوم حاصلول شي خبريوم کول شي اقراروم کول شي پارسبان څه کمې نشته دي نو ولینا قبلې چې درس د نواخل نو بیا به قبول کړي چې نظر دي نه وي و ګناوري دل دي نه وي عقل او فکر دي نه وي صادر کې نه وي نا او خبای چې ما قبول کړی دا قبول کړی مې و هغه خو بیا نکېږي استجیبو لربکم وس قبول کا مخک مخک درات لو دا غر وزنا لا مرت له من الله جنشته واپس کېدل هغه لرا لا مرت یا مصدر دې واپس کېدل چا به وی چې ولې الله خالص کول شي هغه کو واپس کې نه نشي واپس کولې انه على رجعه لقادر کوي واپس کولې شي خو نه واپس کوي کنه لا مرد له من الله بل څوک واپس کول نه شي او اللہ رب العزت راوست دا دیر زمان پس نو بیا واپس کی دمرا زمانی تیر شوی و خلق مایوس شو چی قیامت نشتا اخیرت نشتا اسی خبر دا ہوئی دمرا ایروستو کلا او تاسو بیام چی غیوا ہے چی نور ایروستو کا ربنا آخرنا الى اجل قريب دی بداوی خواه چو نور امرستو کا پیتا خود دنیا کی تلوار کولا چه متا حضل وعدو کلبی کلبی او سو ارستوی کا تو مشرکانو دغا کار دخوا یو خبر ایسا ما نشتا نبی واپس کے دل دغیر وزل دل لاده طرفنا اگر روز د قیامت روز نه ده در سړی د موت روز ده څنګه نبی علیہ السلام ویلو چې من ماتا قامت قیامته بس چې څوک مړ شي نو په قیامت څه کنه ولې قیامت کې هم دغه حال لې چې نه ځا ایمان قبلېږي نه ځا توبه قبلېږي نو دا چامینت اللہ قبلیو اس او دا سی دا موت خبرم دا دا موت پا وقت که دا هر سو ختم شی انسان محروم شی توبی دروازه بند شی عمل نشی کولی سوالون این قبلی گی لام رد لہو من اللہ ما مالکم من ملجئن یوم اذن او نبی استاسو دپارا زید پنائے پدغر وز او زید انسان پا خیال کی او خبر ای کنا دنیا کی دیچ دنیا کی دپسی ورنٹ اوزی دگر افتارے دی بیا سوک نمو می خواه او اجزان ستلی شي هدي سوک مومینا تاسو چې تب پنازه کې په قبایلو کې خوشي زینو کې ځان لزه کتلی دا د عمل جای کړ زید پنایه او دا غسی ملجا و معوادی تویخا زید پناه او زید راتلو نو دنیا کې انسان ځان لوگوری ځان بچ کی دا انسان دا گرفت نا دکه انسان بس گرفتی اغس خبر دی لیکن دا اللہ دا گرفت نا ځان نشی بچ کولے دا اللہ دا نیولو نا دا سزا نا ځان نشی ساتلے کم پل بزی ملجا نشتا زید پنائے نبی استاز پارا میں ملجا ان حیثی او زید پنائے یوم ایز ان پدا عورت اما لکم من نکیر نبی استاز پارا ہم ماناو پسرین دا کئی نبی استاز پارا انکار کول انکار کولی شي اوس انکار کوي کله وی قیامت او کله وی قیامت اوس انکار کوي هغه وخت کې به انکار نشتا زه کو به ویني پستر کو باندې ليس لوقعتها کاذبه چې واقعیا شي کنه بیا څوک دروغ نشي ویلي چې نشتا نشتا معنا انکارم نشه کوله لکن نیه چی کوئیم نبا غرط بانده انکار نشه کولیم خودی مانا بانده پویدل گران دی نزویم مانا حضرت شیخ کلی و رحمه اللہ نبا استاوز پار انکار فیدا من کوئی کنا انکار کوئی چی مونگا خوخدای اصر ندی کلی واری امونگ تا وقت پل زان معلوم دی دوڑو کوالی نا زمونگ نچرتا غلط کار ندشوئے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ وی اصل لگی آئے کنا تے انکار کہے او انکار دے فیدہ نکوئی نسلے کہے نوی دید پار انکار فیدہ من ابن کثیر مانا کڑی دا چدا چانا دا کڑی دار چا ذہن دے تم پسر مالکم من نکیر تو بیس نشی بدلو لے او دنیا کی چو سڑی مطلوبی کنا بیرو نو گیرو خری جامع بدل کی دیر زان اڑو سوی کی پیجنی نا امن کسیر ہوئی چی داس امن شکو لے چی زان بدل کے لباس بدل کے زان ناشنا کے چی دنیا کی خطا سوکنے پی جانی بیا کنا خلق برازیو گتب تنیسی چی دا اپلانے دیو عقیب ہوئی نا آدھا سے ہوئی دا خضور انتو دے خمان اکڑی دا بلی خلق دنیا کی بسزان پٹی پدے باندے جامع بدل کی شکل بدل کی بے سوکنے پی جانی نمالکم من نکیر زان نشه بدلو لے زان نشه ناشنا کولے منکور ناشنا تاوئی ناشنا نوچی نشه کولے نو دخده بندیانو ویمن ہے کنا دی مسئلہ کستاو دی پارس نقصان دی طول خیر خیر و برکت تی کنا زان دشمنانی ہے نیمن اللہ و تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولی دا مسئلہ و دعوت خو اللہ دا اغب لحس باندی دنیا ترالی گلے و دا عرص چیونو اغب بیان کاو استجیبو اغویلو یہ خلقو دا اللہ دا خبر واو رہے دا عمر واو رہے اغویلی چیز ما قبولتی آو که دا ما خبر واو منے یا بارمان کوئے گرے فَإِنْ أَعْرَضُوا کچری نمانی او مخ اړی د دې خبرې نه انکار کوي نو بس تا باندې بل ځای مواري نشته ستانه نور تاسو نشی کېده ارزه کې وته داوی لیکه ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم سورہ بقرہ کی ویلو مونږ ته دنیا ته صرف دې ته پار لېګلې چې کله ته اعلان وکې او څوک راشي مرګرتیاو کې نو خوشخبری ولا ورکا د جنت او څوک انکار وکې نفرت وکې نو یې راواز جهنم نه بشیر او نذیر ولا تسالو عن اصحاب الجحیم ستانه دغه تاسو نه کې چې داخله کولی جهنم ترا فما ارسلناك عليهم حفيظا مونږ نه لېګلې ته په دې خلق باندې نگران او نگهبان ته دې لپاره نه ته چې بس چې څوک دنه کفرونه کی ګوره څوک دنه شرکونه کی ګوره ولی دای حفاظت خو الله کولی شي نو ول څوک نشي کولی اخو د الله صفت ته ځکه ته هغه تار بنده معلوم دی کغه چرته دنه په ګټ کې ناس دی او شرک کوي نو ته خبر یې ته به څنګه نگرانی وکې دغه نگرانی د الله ده هغه ویني هغه د هر حال خبر دی د زری زری د سکند سکند نه خبر دی دغه ذمہاری الله هغه ستره په خپل ځان باندې او استاد مواریخو تبلیغو دعوتو او غتاورا سوخه په اعلی طریقه باندې ځان دې په قربان کو مال دې په قربان کو خپل وخت دې په قربان کو په دې مسله باندې تاسو مره قرباني وکړه بس تا دغه ذی مواری وخه تا په خپل دعوت کې او تا په خپل مهنت کې کچ نه درا واستئ هذا انبیاء و زمواری و خان او دا آغا مسئلہ و چکل تایلانو کو طول دنیا دشمنان شو و سم آغا دی مسئلی سر آغا خپل لوازمات شتے کن سوکے کئی ننو چنے کہنو اس نشتا او چوی کنو تا تاو پتاو لگی تا تو بیا د پیغمبرانو حال معلوم شي چې ډېر ګران کار کړی ښا دا کار بل چا نشه کولی ډېر ګران کار کړی هغه پیغمبرانو کنه ښا هم بیا هډېرو چتو همون وز خپلو شيوخو او مشایخو په حق کې وایو هر وخت چې ډېر ګران کار کړی دا خو هغه یو چې خدای ولې همت ورکړو چې په تاسې پتیار کې چې په شرک باندې ټول امت اجماع شوی و چې دا خکار دی دا خدای ته وسیله کتل دي دا اولیاء کرام سره محبت ساتل دي سړي خبرې ولې جوړې کړې کنه او په تاسې دور کې هغه د شرک نوم واغست ډیر ګران او ښه او وصلی الله علیه همت ورکړو نو دا غدور وسو ما غدور دې بس او چې کوم ځای کې خاموشي اورنا او تنی رسیدلې توحید او تنی رسیدلې او هغه ځای کې یو مبلغ وای چې از میخ کومه چې دا رشادی که دروغ دی کریشا دروغ سوک معلومی کنا نال تکی دے بیانو کی یل تکی توحید دعوت ور کی خلقتا گوری که آخر دعوانا تیپری خودو دی تیپری ندی آخر دعوانا مینز کی بیراکوز کی چتا تا چاویلو چپا ممبر کینا بی اجازه تراغلی بیان نشورو کنی اٹول دشمنی زغی مسئلی سر ازا دیاو گو رکن خوا چی دا مسئلہ آگا مسئلہ داو کن دا دا خواست خلقو نم پیخی دی دا دعوتو دا تبلیغو او لاسکی وطنی پا دانه باندی ٹونگا نکی اسی تن چاپی را گرزی نو اس نشتا تا با کسو تکلیفو مندو تا با ایچاد گل گزار نده کڑی تا مسئلہ نده کڑی نو خوا زکر دا پا پنڈی گی پوتا ہوئی چا پنڈی سارا نزدی دے حال تاکی شاہ نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیانو کو دوار تلیو نا خوڑی را خواگا جی باوا شیخ القرآن پاسی دا ویسی دی زیال اوان من نارنج دیو نوی شورو اوکلا کرن خدا آیاتو نے شورو اوکلا توحید او دیل براتو مشرک دوی بگڑیر نخل کو غوبل جوڑ کو او پنیما کے میدان خوشی شو بیا یو بل سره لګیاو وګور ما بیان وکنو خلک سم ناستو هغه ای تاسو څنګه بیان وکړو تاسو د خلکو اپریشنونو کې کنه و ضرورت دی چې د شرکیات باندې ردوشي هغه ای داړو به زلی اړو بیا خلکو لا خلکو کول غواړي هغه نه دی کې داشي دا چل وخه چې مسله واضح نشو نو څوک پوه نشو اجی وضاحت اوشنو بیا میدان خوشی پروتو نو مسئلہ آگا مسئلہ دا کچاوتا لاسکڑے ندے نو موحدینو باندی دا غقی ویر دی شر جوڑی دی فساد جوڑی دا وید دی جوڑی تاو کتا دی ابراہیم علیہ السلام پا وقت کیوینو امبا دی ویلیو چیارا بس دیس صبر نکی دم نکی نو بس چه تزینو هر تکی فساد جوڑ کری لیر سر ام جنگو که اگو تاوی گوری خبردار پا گٹو با دیو ولم خبری بی ال تقام سر شور و زوگو که بوتانی مات کلو تو با تو بس ویجی چر تزینو شروع فساد کری دی خلق بیاب پیغمبرانو تم دیو خبر نید دینا خواب کنی دی و بیا ورتا علیہ السلام نوی کما خلی استاد خبرینا نیلے گلے مونگتا پدی باندی نگہبان ان علیکا الا البلاغ نشتے پتا باندی نور سو نتا دیدی مواری چی معجزہ و توخے نتا دیدی مواری چی بل کتاب ولا ورکے نو د دې زموارې چې په دې قران کې تغییر او تبديل وکي دې خو ډیر وایي کنه ته دې لنې دې غلې شوی ستاسو زموارې باندې سره پر سوال دي البلاغ الا البلاغ البلاغ قران ته وایي خو دا قران نوم دې نو دې بل سره کې خو ما نه مرې سالو چې اپ کوله کې واړو سونه انمو ولې دومره غټ کې خو دا څومره لوی دوکا ده هر زمانه کې دې خلکو سره دوکا شوی ده خان ولې چې خلکو جذابه البلاغینو نو ګورې چې باغې کې بسو د تاریخ خبرې د بزرګانو خبرې او خوبونه اوغی تیدانو میخیو سمرلوی ظلم دی البلاغ. ورپسی تسلی ذکر کی اللہ رب العزت اخپل سنت بیانی چدا خودما سنت مستمر ردی اللہ ہوئی دا خود وسن ندا دی انسان سر اللہ ہوئی زما دقا کار دخا او دقا روزگار دی عمرو نتیر شو. وَإِنَّا اِذَا زَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً مونگا چکلا اسکو دی بدبخت انسان تا دی ناشکر انسان تا دخپل طرفنا رحمت رحمت لملار دلتا کی د دنیا عزت تے صحت ولورکو مال دولت ولورکو اولاد ولورکو د دنیا انتظامات ولطول برابر کو کارخانه دار شی ساہو کار شی دیتا رحمت ویلی فرح بها غوی دورا سیدم زیتا غابڑی چاہتا گوری نبیا اغلوی اغمستی فرح بها باتورن مرد دا فرح ندلتا کی مستی او تکبر دی تو سره چې تکینه کنه داسې ښا وې چندیل راغلې ما مدرسې کنه تعاون خیر دې سبا نه کټ کې وسره یو ځای نشي کې نه ستې ځکاوي کې وسره ځای نه کنه وکې نه کدا غ خبرې دی واورې دی توبه توبه که دنیا خبرې کوي نو بس ټول بزن لاندې کوي چې دا پلانې دا رسړې نه دی وي یو خدای پاک ته سړی او هر یو له پاڼه اړي او یو چې هغه راځي حساب کړي بس دې رسېدل دې دې پار سو باندې پوره دې او کله آخرت خبرې وسره کې نو بلکل دے پا خیال کے نرازی چکنی یرا اللہ تزاری پکار دا توبہ استل پکار دی او منز او دس پکار دی او دا پیغمبر پا سنت و عمل پکار دی نا پی زمون مشران تیر شوی دی او یمون دا غیب و برکت باندی رنگ یو کنا انن چې ته ګوري چې ارس ډیر دی او د الله فضل له تا د مشرانو برکت ته وي بس بغیر د شرک نه د خل نه خوځي په بل سبان فرح بها هغه سره خبرې کول شي هغه رسېدل دې زیاته هم د دنیا په لحاظ سره هم د آخرت په لحاظ سره و ان تصبم سیئتن او که جر تورسی دیتا سختا ناو بخام خارا دی کن طول مر خوطب داسی نی داسی وقت بطارا باندی رازی چه کل پا اولی کی جرابی اچه انتو سی بام سیحاتون هر سبا دی بدل شی دا وقت خورا روان دی کورسی دیتا سو تکلیف سو مصیبت بما قدمت ايديهم اغه اصول دي د قران چې مخکې ذکر کړ چې وما اصابكم من مصيبه وبما كسبت ايديكم يا بندا بل عمل ته ګوره بل چا ته ګنا نشته چې څه تکلیف رسی نو ځان ته فکر کوا چې زمانه سره نقصان شوه دي زمانه ګنا شوه دي ما بچا سره ظلم زیاتې کړی بما قدمت ایدیهم دک پل لاس نو تا مصیبت رسی او دے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ نو دک انسان بیوتا انسان ہوئی خواه مخیم ویلو اَذَقْنَ الْإِنسَانَ اَفَإِنَّ الْإِنسَانَ دک ناشکر انسان دک بدبخت انسان کفور دا اللہ دیر ناشکری کئیم بیڑو نم ناخلی او نو پاگی خپل عمل باندی خپیمان اکی گیم خدا آگا انسان دی چی با نعمتنو کیا پا خوشحالو کی پروت تیم نو لوئی کیا تکبر کئی دیر لوئے او چی کل مصیبت پی راشی نو ناشکری کئی ناومید شی خلق و توئی چی گورا دا خود دنیا دا یو حال خدای دی تا مخ کې وخیات کا تعالی الله سمر مال سمر دولت او سمر سامانونه سم وی مال سره کړی ولې نې دي درکړي نو دې دین سم چرای کړنو ولې را نه غستو د دینه به نه را کول وی لا ټول مشرکان دقص ویخا دیدی یوزل دخلی نم پخل نرازی چا الحمدللہ او استغفر اللہ یا اللہ استاری الرحم و فضل دی دا زمان اقصان دی زمان دا عمل کمی دی او استا طرفنا فما باندر دیر نعمتو نی تا نوی کنخا که هر سی گوری کل اللہ دا سیو کچی ناری نه بچې ولا ورکه ازي پیدا شي کنه نو بس راشه نو شکریا شته دي نو د الله په نوم سوشي ورکول شته دي نو او سنت باندې عمل شته دي بلکې هغه گمراهه پیو کی چترلانډي پورې خلک خبر شي چاله کله پلان دي شوی دی وی تاسو کارونه وکړو چې میاش دو تیر شي نو ختم شي مړ شي دی بیا ګور دغه وی چې الله نبه دي خو وراته او چې و دي خو وراته بیا و دي نه ناغستو خدای سره جګړې کوي لاس چی ښا زمرد لوی کفور په دنیا کې شتا ادي زادان د مسلمانانو وی ښا جمعه تزي راځي اکتاو تاوی چی دا دا کفر کار دی توبه توبه جنگ بدا سرکی وی قرآن سوی تو گو رست تا یادی استادا عمل یادی استادا ناشکری یادی او بیا در باندی فتوه کئی چی فا انا الانسان کفور دوز دقا انسان ناشکر انسان دی کافر تم ندی ویلی لوی کافر ہے دا تویلی اللہ دے نعمتن ناشکری اوکڑا دے قرآن ترغیبات تی دے دعوت تی مختلف طریقی دی چی دعوت ورکی انسان دا سسخت خبر پکی نشتا بد رد پکی نشتا دے انسان بیزتی پکی نشتا اللہ و تدیر دے عزت پا نم باندی وی خوا او دا دی طرف نا دا اللہ پا حق کی ایس قسم لا ستعریف نشتا سحمد سنا نشتا سد عزت خبر نشتا بلکہ بدی ردی دی ناشکری دا اور اس تو بیا تفصیل کئی دی طول ناشکرو او اللہ و اخپل الوحیت بیانی چدا زما کار دے کسو خپیا کو خوشا لی زب اخپل کار کوم اخپل فیصله بکوم او د دې په خلی باندې زیت بار نکوم دا به اعتبار خلق له الله واخر الله